NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Hoe haal je de oorlog uit een kind? Syrië-gangster Ilham B. is terug naar Nederland gehaald met in haar kielzog haar kinderen. Ilham gaat in voorarrest, de kinderen naar de Raad van de Kinderbescherming. Maar wat is er nodig om hen van trauma's en radicaal gedachtegoed te ontdoen? Dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Nu eerst een succesvolle undercover-operatie van de politie. Dat in het NOS Journaal met Katrien Straatman. Want de politie heeft in Nederland 49 mensen opgepakt naar aanleiding van een grote internationale geheime operatie. Ook zijn 25 drugslabs en opslagplaatsen opgerold en is meer dan 2 miljoen euro aan contanten gevonden. Gisteren werd duidelijk dat politiediensten wereldwijd telefoons verkochten aan criminelen om hen te kunnen afluisteren. Een grote slag voor de politie dus, zegt Andy Kraag, het hoofd van de landelijke recherche. We wisten natuurlijk al dat nadat wij EncroChat en Sky, nadat we die uit de lucht hadden gehaald, dat criminelen op zoek zouden gaan naar een ander platform. Ja, en daar, dat waterbedeffect, daar hebben we gewoon slim op ingespeeld. En zijn we die criminelen nu gewoon weer een stapje voor. En we hebben in het diepste geheim hebben we afspraken gemaakt met onze internationale partners. Waarbij wij dus enerzijds gewoon Sky en EncroChat hebben gekraakt. Heimelijk hebben afgeluisterd en uit de lucht hebben gehaald. Terwijl dus tegelijkertijd zo'n dienst in de lucht heeft gezet door de opsporingsdiensten. En dat werkte als een trein, want die criminelen die stapten massaal over naar de andere dienst. Precies wat onze bedoeling was. En liepen dus eigenlijk gewoon in onze val. En zo konden wij dus ook weer gewoon maandenlang onze rechercheurs en analisten live gewoon meelezen in die berichten. Ja, en dat heeft weer veel bewijs opgeleverd. Dat heeft ons gouden kansen opgeleverd. Zoals het lokaliseren en ontmantelen van drugslabs. En we hebben ook ingegrepen als er levensbedreigende situaties waren. Dus ja, weer de volgende, maar wel next level. Wie waren die gebruikers die deze Enum gebruikten? Dat waren eigenlijk allemaal gebruikers die gewoon crimineel handel delen. We hebben alle vormen van criminaliteit hebben weer voorbij zien komen. Maar voornamelijk wat wij zagen in Nederland waren de criminelen die zich bezighouden met de productie van drugs. En die criminelen die dus pillen en crystal meth produceren, ja, die hebben wij wel op een presenteerblaadje gekregen de afgelopen weken en maanden. Welke expertise van de Nederlandse politie heeft nu de belangrijkste rol hierin gespeeld? Onze cyberspecialisten hebben weer net als met EncroChat en Sky bepaalde state-of-the-art tooling ontwikkeld. Waarmee je heel snel met artificial intelligence kan analyseren, kan duiden. Door deze enorme berg aan data kan heen scrollen. Want dit is met de hand niet meer te doen. Ja, en onze ervaring heeft ons wel geleerd welke bepaalde trucjes je daarvoor moet gebruiken om het te doen. Ja, wat die trucjes exact zijn, ja, dat houden we natuurlijk voor ons. EncroChat, daar konden jullie meelezen door het te kraken. Sky ook. Hier wordt het zelf opgezet. Is dit daarmee misschien ook niet uitlokking? Nee, er is geen enkele crimineel is uitgelokt om crimineel handelen te doen. Dat doen ze echt uit zichzelf. De grootste fout die zij gemaakt hebben is dat wij konden meeluisteren op hun communicatiemiddelen. Dus nee, er is hier op geen enkele wijze sprake van uitlokking. Nu is het wachten op de volgende. Wij denken en kijken altijd vooruit. Het is net als met schaken. Je moet meerdere zetten vooruit kijken om uiteindelijk te winnen. En wat die volgende zet is, ja, dat houden we natuurlijk voor ons. Want we willen die criminelen gewoon een stap voor blijven. Dat zei Andy Kraag van de Landelijke Recherche in gesprek met verslaggever Onno Beukers. Hoe is vlucht MH17 gecrashed? Na alle onderzoeken staat het voor nabestaanden van de slachtoffers al jaren vast dat het vliegtuig door een boekraket is neergeschoten. Maar de rechters in het MH17-proces moeten zich hier nog over uitspreken. Vanochtend begonnen ze met het bespreken van de toedracht van de ramp en verslaggever Matthijs van de Wiel volgt dat voor ons. Matthijs, hoe gaat dat bespreken van de toedracht in zijn werk? Ja, dat gaat zeer in detail met een waarschuwing van de voorzitter vooraf. Het is zo dat in het stuk die de rechtbank nu gaat vertellen, dat daar heel veel informatie in naar voren komt. Dus in die zin zult u heel veel informatie te horen krijgen. En dat is soms ook wel eens heel technisch van aard. Dat is niet te voorkomen. Dat was geen woord te veel gezegd, hoewel het bekend terrein is voor wie de onderzoeker de afgelopen jaren heeft gevolgd. Het is allemaal eerder gepubliceerd. De rechters begonnen bij de werking van die Russische boekraketsystemen. Sinds de introductie van dit wapensysteem zijn verschillende versies ontwikkeld van het lanceervoertuig, van de raketten die worden gebruikt en de warheads die in die raketten worden toegepast. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen een raket van het type 9M38 en het nieuwere type 9M38M1. om even aan te geven over wat voor details het gaat, hè, de type nummers. Wat de rechter doet is nog eens precies vertellen wat onderzoekers hebben gerapporteerd over die boekraketten. Hoe zo'n raket 20 keer sneller dan een vliegtuig gaat. Hoe het naast een vliegtuig de kop van de raket ontploft, waardoor duizenden metaaldeeltjes met een enorme kracht in de rondte vliegen. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de inslaggaten in de wrakstukken van MH17 overeenkomen met inslag door dit soort fragmentatiedeeltjes, zo heten die stukjes ijzer. Er zijn zelfs typische vlindervormige metaaldeeltjes van een boek in een van de lichamen van de inzittenden gevonden. En op de grond zijn onderdelen van een boekraket teruggevonden. Dat wordt allemaal weer in detail besproken. Ja, en waarom moet dit allemaal zo minutieus worden verteld, Matthijs? En voor die rechters zijn dit nog geen vaststaande feiten. Hè. Ze vertellen nu wat het Openbaar Ministerie aandroeg. Oordelen daar later over. Dat benadrukt de voorzitter steeds ook, om te voorkomen dat er gedacht wordt dat de rechters hun oordeel al klaar hebben over wat er gebeurd is. Kijk, normaal gesproken wordt dan aan verdachten gevraagd om een reactie te geven op wat er in zo'n strafdossier staat. Maar ja, er zijn geen verdachten, dus het is nu een monoloog van de rechter. Dat hoeft niet per se. In theorie zou hij tegen de aanwezige procespartijen kunnen zeggen: nou, u heeft het dossier allemaal, ik beschouw het als behandeld. Maar ja, vanwege de openbaarheid wordt het nu toch zo op deze manier gedaan. Dat is voor de buitenwereld, hè, nabestaanden, wij, de pers en belangstellenden die over de hele wereld via een livestream kunnen meekijken. En het is ook voor de procespartijen. Zo kunnen bijvoorbeeld de advocaten van verdachte Pulatov weten welke onderdelen van het bewijsmateriaal de rechters straks van belang vinden als ze hun vonnis gaan bepalen. En dan kunnen ze zich daar ook specifiek op richten voor een verweer. Dankjewel, duidelijk. Matthijs van der Wiel. Een Britse politieagent heeft bekend dat hij Sarah Everard heeft ontvoerd en verkracht. De 33-jarige Everard verdween begin maart toen ze vanaf het huis van een vriend in het zuiden van Londen naar huis wandelde. Een week later werd haar lichaam in een bos buiten de stad gevonden. De agent wordt ook verdacht van de moord op Everard, maar daarover heeft hij nog geen bekentenis afgelegd. De zaak maakte veel los in het Verenigd Koninkrijk. Op veel plekken werd geprotesteerd tegen het geweld tegen vrouwen. De politie heeft 3 mensen aangehouden in verband met de dood van een baby uit Heerlen. Het gaat om de ouders en een oma van het kind. Het jongetje van 4 maanden oud werd eind april met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht, waar het 3 weken later overleed. De krapte op de woningmarkt is ook vorig jaar verder toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd in 2020 50% van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Overbieden is in het hele land de norm geworden, aldus het CBS. Een deel van het geld dat wordt opgehaald met de coronahulpactie via Giro 555 gaat naar Suriname. De ziekenhuizen liggen daar vol en er is een tekort aan medische apparatuur, aan zorgpersoneel en aan vaccins. En ook mensen die geboren zijn in 1987 kunnen sinds eind deze ochtend een afspraak maken om zich te laten vaccineren. Dat twittert demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Het NOS-journaal. De inflatie is in mei opgelopen naar 2,1%. En dat is voor het eerst in 2 jaar dat de inflatie zo hoog is, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is toch wel een stukje hoger dan eind vorig jaar. Toen zat hij nog onder de 1. Ja, en daarna telkens in geleidelijke stappen. Dus het is nu voor het eerst na 2019 dat de inflatie weer boven de 2% zit. Het herstel na de coronacrisis is de belangrijkste reden voor de oplopende inflatie, omdat daardoor meer vraag ontstaat naar goederen en energie. Tijdens de coronacrisis zagen we natuurlijk dat wereldwijd die inflatie daalde. Dat had ook te maken met de economische crisis. Er was veel minder vraag naar spullen. Zo gaat dat tijdens de economische crisis. Nu zie je dat overal landen er weer langzaam uit beginnen te kruipen. Het ene land wat sneller dan het andere, maar wat je duidelijk ziet is dat die economische neergang nu wel echt voorbij is. Ook internationale handel komt weer op gang. Er ontstaat weer heel veel vraag, ook naar energie. Je ziet bijvoorbeeld de olieprijs hard stijgen. Dat zien we ook in de inflatiecijfers terug in de prijzen van bijvoorbeeld benzine en diesel. Ja, dat is overal zie je dat het herstel hard gaat. En dat gaat doorgaans gepaard met stijgende prijzen. En dat is ook nu weer het geval. De afgelopen maand was er vooral meer vraag naar voedsel, zoals fruit. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 34 maanden tegen een voormalig bestuurslid van de Al-Houda Moskee in Geleen. De man van 41, die ook voorzitter was van een hulporganisatie, wordt verdacht van het financieren van terreurorganisatie IS. Zo gaat om een bedrag van zo'n 100.000 euro. Hij deed dat door geld en hulpgoederen naar Syrië te brengen, ingezameld via een stichting gelieerd aan de moskee. Volgens justitie gingen de spullen en het geld alleen naar familie van jihadisten. De man ontkent alle aantijgingen. Een andere verdachte staat terecht vanwege valsheid in geschriften. Donny van der Beek doet toch niet mee aan het EK-voetbal. De middenvelder van Manchester United verliet het trainingskamp met een blessure. Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op. Van der Beek trainde de laatste dagen al apart van de groep. Om wat voor blessure het gaat, dat is niet bekend. Het weer, de zon breekt overal door. In het binnenland kans op stapelwolken, maar het blijft droog. Vanmiddag wordt het 19 graden op de Wadden tot 25 in het zuiden van het land. En ook morgen is het vrij zonnig en het wordt dan nog iets warmer dan vandaag. En dan is de verkeersinformatie bij de ANWB zit Erwin de Hart. Door een politieonderzoek na een ongeluk op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat een file van 5 kilometer tussen afrit Den Dolder en Leusden-Zuid. 25 minuten is de vertraging. Er zijn immers twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Ede en Barneveld over de A12 en de A30. De A50 Eindhoven richting Oss is door een gekantelde vrachtwagen met veevoer nog steeds dicht bij Veghon Noord. Daar staat 2 kilometer file. Verwachte eindtijd is 3 uur vanmiddag. Omrijden kan via Den Bosch, via de A2 en de A59. Het is ons gelukt. De meeste deuren gaan weer voor ons open. Zoals die van de bioscoop, het museum en het theater. We kunnen weer lekker uit eten en thuis 4 gasten ontvangen. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we ook binnenafstand houden en ons laten testen bij klachten. Als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Spaar bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Bijzonder goedemiddag. Een vluchteling is geen gelukszoeker, maar een overlever. Vanuit die gedachte maakte Erik Corton de solovoorstelling Vlucht over een witte man op een tot dan toe veilige plek die ineens moet vluchten. Over een half uur schuift Erik Corton hier aan. En ook dit uur, door al zijn programma's op Facebook, Twitter, Instagram te zetten, drijft de publieke omroep zijn kijkers in de armen van techreuzen. En kan dat ook anders? Maar nu eerst, het zit in de genen. De Nieuws BV. In hoeverre mensen zich aan de coronamaatregelen houden komt deels door hoe ze genetisch gebakken zijn. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. En ik praat erover met hoofdonderzoeker Ludde Franke, hoogleraar functionele genetica aan diezelfde Rijksuniversiteit. Meneer Franke, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zou je je dus kunnen stellen dat als je niet aan de coronaregels houdt, dat dat gewoon in je DNA zit? Nou, zover wil ik niet gaan. We weten dat voor een belangrijk deel de manier waarop mensen zijn omgegaan met de maatregelen natuurlijk heel erg persoonlijk is. Maar wat we in dit onderzoek gedaan hebben, is ook gekeken of daar nou misschien ook een kleine bijdrage zou kunnen zijn van je DNA. En die uitkomst die is positief. We zien dat het DNA wat je hebt, dat het voor een klein deel ook bepaalt hoe je met de coronamaatregelen bent omgegaan. Nou goed, nu heb ik hier op de redactie iemand zitten en die houdt zich echt helemaal niet aan die coronaregels. Wat zegt dat dan over, ik zal zeggen, haar DNA? Je zou de indruk kunnen krijgen dat dus voor een belangrijk deel in het DNA zit. Zo zwart is het natuurlijk niet. Maar wat we wel gezien hebben is dat bijvoorbeeld mensen die genetisch gezien een wat sneller neurotisch zijn, dat zij ook, ook eerder gefrustreerd waren dat andere mensen zich, vooral in de laatste fase, zich niet echt meer aan de coronaregels hielden. Dat zie je wel, voor een deel zie je dat terug. Maar het verklaart lang niet alles. Dat moet ik direct ook hier toegeven. Nou, maar dan nog even naar... Kijk, zij houdt zich niet zo goed aan de regels. Ik natuurlijk wel. Hè? Ik ben heel braaf. Wat zegt dat dan over ons verschil in genen? We verschillen natuurlijk allemaal van elkaar. En voor een deel is je persoonlijkheid is dus ook deels bepaald door je DNA. Dus of je misschien iets sneller genetisch gezien depressieve klachten zou kunnen ontwikkelen. Of dat je misschien meer risico's neemt. Nou, die aspecten die zijn voor een deel genetisch bepaald. En we zien dus ook weer terug in hoeverre de mensen zich aan de maatregelen hebben gehouden, dat dus ook daadwerkelijk invloed heeft. Ja, maar mag je er dan ook achter verschuilen? Mag ik ook zeggen van, het ging eventjes fout, die avondklok. Ja, dat zit gewoon in mijn genen. Ja, het zou heel aantrekkelijk zijn. Nee, dat is absoluut niet het geval. Nee, het is een kleine bijdrage. Uiteindelijk is iedereen natuurlijk ook gewoon echt zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag. Ja, en hoe interessant was het om in deze tijd van pandemie en lockdown, dit onderzoek te doen? Nou, dat is wel heel bijzonder geweest. Want wat we in het Lifelines onderzoek hebben kunnen doen is eigenlijk direct vanaf het begin dat corona in Nederland kwam, onze deelnemers, en dat zijn er ontzettend veel in Noord-Nederland, vragenlijsten te sturen met hoe men zich voelde. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. En we hebben ook gevraagd aan mensen hoe men met de maatregelen omging. En wat je gezien hebt, en dat vonden we wel heel bijzonder om te observeren, was dat doordat we de mensen 19 keer zulke vragen hebben gesteld, is dat we zagen dat uiteindelijk naarmate de pandemie zich verder ontwikkelde en ook heel strenge maatregelen waren, door de sociale isolatie en dat mensen dus eigenlijk veel meer op zichzelf teruggeworpen waren, was dat we zagen dat de invloed van genetica op bijvoorbeeld ons welbevinden, bijvoorbeeld de ervaren kwaliteit van leven, dat het effect telkens een stukje groter is geworden. Ja. Dat suggereert heel sterk dat die omgeving dus een minder grote rol heeft gespeeld in het bepalen van hoe we ons voelen. Ja, en wat zegt dat dan over de studie die altijd, de wisselwerking tussen nature en nurture? Precies. Nou ja, die kan dus eigenlijk variëren. Het is dus niet per definitie gezegd dat bepaalde manieren waarop mensen zich gedragen of bepaalde andere kenmerken van mensen, dat die voor, laten we zeggen, 40% erfelijk zijn, dus nature zijn, en voor 60% nurture. Wat we hier heel duidelijk hebben gezien is dat ten gevolge van de coronapandemie er een soort van verschuiving is ontstaan. En die is wel subtiel, maar wel heel duidelijk aanwijsbaar. Van nurture iets meer richting nature. Nou, een mooi onderzoek in deze mooie tijd. Ludde Franke, hoogleraar functionele genetica aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dank u wel. De Nieuws BV. Jarenlang is er over gediscussieerd. Moet de Nederlandse overheid Syriëgangers terughalen? Nederlandse diplomaten haalden een IS-vrouw en 3 kinderen uit het noorden van Syrië. Ze verbleven daar in een Koerdisch gevangenenkamp. My government has decided to undertake because the Dutch Court of Law issued rulings in these specific cases. Het gaat om Ilham B., een Nederlandse IS-vrouw uit Gouda. Haar 2 kinderen en een meisje van 12. Het is nog niet duidelijk wie haar ouders zijn. De vrouw wordt in Nederland vervolgd omdat ze zich had aangesloten bij Islamitische Staat. Nu de eerste kinderen teruggehaald zijn uit IS-gebied, volgen er waarschijnlijk meer. En volgens het laatste rapport van de AIVD zouden er nog zo'n 210 kinderen met tenminste 1 Nederlandse ouder in Syrië zitten. Maar hoe moeten we omgaan met kinderen die terugkeren uit Syrië en getraumatiseerd of zelfs geradicaliseerd zijn? Ik praat erover met criminoloog en socioloog Marion van Zandt. Zij schreef het boek Kalifaatontvluchters. En Maarten van de Donk, radicaliseringsexpert bij Radar Advies. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Marion van Zon, ik begin even bij u. Want jaren geleden zei u al dat deze kinderen echt teruggehaald moeten worden. Nu is dat onder de druk van de rechter gebeurd. Is dat nou een goede ontwikkeling? Ik denk dat dat de enige ontwikkeling was die goed was. Want de kinderen daar houden en ook de moeders daar houden... dat levert op termijn alleen maar meer gevaar op. En we kijken dan niet alleen naar het welzijn van de kinderen. De kinderen zijn daar geboren of daarmee naartoe genomen op jonge leeftijd. Dus hebben er niet voor gekozen daar te zijn. Dus vanuit een kinderrechtenperspectief moet je die kinderen terughalen. Maar als je ze daar jaren gaat laten, dan zouden ze... ze blijven toch een link met Nederland houden, want hun familie woont hier. Dan zouden ze op termijn een gevaar kunnen opleveren voor de Nederlandse samenleving. Dus ik denk dat het een goede oplossing is. Ja, dat zegt de NCTV ook, dat het het belang van onze nationale veiligheid is om die kinderen en ouders te repatriëren. Maar ja, is het dan het feit dat ze onder de radar gaan en dat we niet weten waar ze zijn en dat ze terug naar Nederland kunnen komen en dan misschien geradicaliseerd zijn? Ja, precies. Dus als ze daar zitten, er zijn nu ook heel veel kinderen en moeders waarvan we niet eens weten waar ze zijn. Ze zitten ergens in Syrië, maar je weet het niet. Nou ja, dat is natuurlijk een drama voor de veiligheidsdienst. Want die willen natuurlijk toch weten waar mensen zijn om te kunnen volgen waar ze mee bezig zijn, hoe ze denken. En nou ja, als ze hier naartoe komen, hebben ze een kans. Als ze daar blijven, hebben ze die kans niet. Dan zitten ze in een omgeving waar ze alleen maar kunnen radicaliseren. En dat zal natuurlijk op termijn, over 10, 15 jaar, grote gevolgen hebben. Als we al lang niet meer over dit spreken. En ja, als we al heel veel met veel andere dingen bezig zijn. Maarten van der Donk, ziet u dat risico ook zo? Ja, nee, ik sluit me daar in grote mate bij aan. Wat je ziet inderdaad is dat hoe langer je die kinderen in die kampen houdt, hoe groter de kans is dat ze eigenlijk nog meer beschadiging opdoen. Ze hebben natuurlijk vaak al dingen meegemaakt in IS, dan naar zo'n kamp toe, wat veel met ondervoeding te kampen heeft, maar bijvoorbeeld ook met heel veel giftige opvoedmilieus, zal ik maar zeggen. En als je ze dan ook nog een keertje informeel uiteindelijk naar Nederland laat reizen, kan dat weer een extra trauma betekenen. Dus in die zin is het terughalen, zeker ook voor de veiligheid, in Nederland is het veel beter. Want in feite, door ze daar langer te laten zitten, kweek je grotere gevaren voor Nederland. Wat er ook nog wel een rol bij speelt, wat mij betreft, is dat deze kinderen ook straks heel goed als propaganda kunnen worden ingezet. Zowel in Nederland als ook in de gebieden daarvan zie je wel, het Westen heeft geen aandacht voor jullie. Het is beter om je bij ons aan te sluiten. Dus daar gaat die werking gaat er ook nog eens van uit als we de kinderen daar gewoon maar laten zitten. Ja, Marion van Zand, u heeft sommige van die kinderen en Syriëgangers die al terug zijn gesproken. U heeft ook contact met sommige ouders. Het idee is soms dat die kinderen ja, een soort van tikkende tijdbommen zijn, omdat ze van die heftige dingen hebben meegemaakt. Leeft dat idee bij u ook? Nou ja, de kinderen die ik heb gezien, en dat zijn er natuurlijk nog niet zo heel veel, daar was ik heel erg verbaasd over hoe snel zij zich hebben aangepast aan het leven hier. Sommigen waren hier een paar maanden en zaten al op school en draaide gewoon mee met de rest. Dus ik stond er zelf versteld van hoe snel dat gaat. En ik heb het nu niet over één geval, maar over verschillende gevallen. En we zullen natuurlijk in de toekomst moeten kijken hoe het met de kinderen zal gaan die zullen komen. Hè. Want vanuit België gaan er binnenkort een heleboel kinderen en moeders gerepatrieerd worden. Dus we zullen dat goed moeten volgen, hoe dat met die kinderen gaat. Maar hoe komt dat die kinderen zich zo snel zo goed hebben aangepast? Wat zegt u? Hoe komt het dat die kinderen zich zo snel hebben en zo goed hebben aangepast, zoals u zegt? Nou ja, het zijn kinderen die natuurlijk bepaalde ontwikkelingsachterstanden hebben, want dat hebben ze echt allemaal. En die ontwikkelingsachterstanden, die lopen ze heel snel in. Ik zag een meisje van 3 jaar en die wist bijvoorbeeld nog niet hoe ze trappen moest lopen. Terwijl een kind van 3 jaar goed weet, je moet de treden nemen, maar in het kamp hadden ze natuurlijk nog nooit op een trap gelopen. En ze wisten ook niet hoe ze bijvoorbeeld van een bank moest afkomen. Ze liep gewoon door en ze viel. De eerste week had ze natuurlijk ontzettende bulten op haar hoofd. Maar ze zit natuurlijk al in die ontwikkelingsfase, dat ze dat wel al kan. Dus dat is haar heel snel aan te leren dat ze moet uitkijken als ze van een trap loopt. En zo gaat het om een heleboel dingen die je ziet. Die kinderen hebben wel grote ontwikkelingsachterstanden, maar halen het door hun leeftijd, omdat ze al in de leeftijd zitten waarin ze al deze vaardigheden wel moeten kennen, halen dat dus heel snel in. En dat is eigenlijk opmerkelijk. Maar meneer Van der Donk, een deel van die kinderen zal toch ook trauma's hebben of misschien ook wel geïndoctrineerd zijn. Hoe moeten we dat aanpakken? Nou ja, daarbij is het goed om te zeggen dat natuurlijk trauma's vaak niet meteen opkomen. Dat kan ook op latere leeftijd zijn. Als je in je hele vroege fase van je leven dingen meemaakt, dat het bijvoorbeeld tijdens de puberteit opkomt. Dus dat is ook nog wel zeker afwachten. Ja, er zullen inderdaad een aantal mensen zijn die ook bijvoorbeeld al geradicaliseerd zijn of wat dingen hebben meegekregen, met name de wat oudere kinderen. Misschien zelfs al wat kindsoldaatachtige opleidingen hebben gehad. Daar is het zaak van om daar aandacht aan te geven en ze aan een nieuw normaal Nederland te laten wennen. Het kan ook zijn, en dat geldt voor een bredere groep, denk ik, is, en dat hebben we ook gezien bij kinderen die bijvoorbeeld uit sectes komen of rechtsextreme milieus in Duitsland, is dat men gewoon heel erg moet wennen aan de nieuwe situatie, omdat men die niet kent. Ze kennen niet de normale westerse samenleving. Ze hebben in een groep allerlei rare dingen meegemaakt. En het is zaak om hen daar zo snel mogelijk aan te laten wennen. En wat Marion van Sant terecht zei, is dat je ziet dat jonge kinderen dat eigenlijk redelijk automatisch snel doen. Het is alleen wel in de gaten houden van of dat bestendigt en of dat als ze wat ouder worden, of je dan niet wat extra steun moet bieden. Ja, en hoe kan je ze die extra steun bieden? Wat werkt het nou het beste, meneer Van der Donk? Nou, dan heb je eigenlijk drie dingen die belangrijk zijn. Ten eerste is gewoon een zo normaal mogelijk dagdagelijks leven. Dus heel belangrijk dat kinderen snel naar of een peuteropvang gaan of naar een school toe gaan en daar gewoon als normaal kind meedraaien. Ten tweede steun in de familie. Je moet zich bedenken, ook van de mensen die afgelopen zaterdag zijn aangekomen, die moeder is gearresteerd, die komt vast te zitten. Dus er moet ook een opvang komen en een oplossing komen, niet alleen voor die kinderen, maar ook hoe gaan zij later om met die moeder, maar bijvoorbeeld ook met opa's en oma's, ooms en tantes. En tenslotte individueel kijken, waar zitten die trauma's en wat kun je daaraan doen? En dat is gewoon een kwestie van een heleboel therapie die je ook tussen haakjes voor normale Nederlandse kinderen gebruikt. Die kun je ook hier toepassen, wel met die extra aandacht van dat ze net net iets meer hebben meegemaakt dan wat een trauma in Nederland zou zijn. Marion van Son, ik hoor dus dat die kinderen het vertrouwen moeten krijgen, een normaal leven moeten kunnen opbouwen. Maar hoe wordt er naar die kinderen gekeken? Nou ja, heel wisselend. Ik weet dat er kinderen zijn hier in België waar toch heel lang moest gezocht worden naar een school, omdat de meeste scholen het niet aandurfden om zo'n kind in de klas te hebben. Begrijpelijk aan de ene kant, maar aan de andere kant, ja, er is natuurlijk heel veel negatieve publiciteit geweest over die kinderen. Hè? Dat het tikkende tijdbommen zouden zijn. En ja, als je daar geen verstand van hebt, dan denk je, het zou maar eens moeten waar zijn dat zo'n kind inderdaad geweld gaat plegen. Hè? We hebben het heel vaak over kinderen onder de 5 jaar, hè? Want het grootste deel is heel erg jong. Dus een warme omgeving, hè, een warme omgeving thuis is belangrijk, wat Maarten net al zei, maar ook een warme omgeving op school. Hè. Ze moeten dus echt in zo'n klasgroep kunnen meedraaien. En het is misschien wel belangrijk dat hun identiteit niet bekend raakt. Hè. Want als hun identiteit bekend raakt, zullen er toch altijd ouders zijn die bang worden. Hè. Zit er nou een kind uit Syrië met mijn zoontje in de klas? Dus je moet die kinderen toch beschermen. Hè? Je moet ze in een beschermde omgeving hebben. En als het kan, proberen toch ervoor te zorgen dat hun identiteit niet bekend raakt. Dat zal ook niet altijd makkelijk zijn. Meneer Van der Donk, ze moeten geaccepteerd worden. Maar is dan dat die identiteit niet bekend is, is dat de manier om dat soort kinderen te accepteren? Uiteindelijk zullen ze toch wel weten waar ze vandaan komen. Ja, inderdaad, als je bijvoorbeeld iemand teruggaat naar zijn eigen woonplaats of als er nog familie bekend is, dan zal het moeilijk zijn met die identiteit. Wat wel een heel groot verschil is, is of je deze kinderen bijvoorbeeld echt blootstelt aan, ik noem maar wat, foto's in de pers en dergelijke, want dan gaat het nog veel sneller en dan wordt het nog steeds overweldigender. Wat ik ook heel belangrijk hier vind, is van, het is natuurlijk logisch dat een ouder niet denkt van, ha, fijn, een nieuw klasgenootje voor mijn zoon en die heeft ook nog in Syrië gezeten, laat die maar gezellig naast mijn kind in de klas zitten en laat die hier maar komen spelen. Mensen hebben angsten daarvoor als het eenmaal bekend is. En die angsten die zijn terecht, of in ieder geval die zijn logisch, en daar moet je ook aandacht aan besteden. Om dan te zeggen van heel politiek correct van zo moet u nu denken, want dat kind heeft niks misdaan. Daarmee haal je die potentiële angst van die ouders niet weg. En dan gaat die samenwerking en goed opgaan in die groep ook niet echt goed door. Ja, tot slot mevrouw Van San. Ja, u zegt ook in België gaan er nog meer kinderen gerepatrieerd worden. Gaat dat voor Nederland ook gelden, denkt u? Ik denk uiteindelijk wel. Er is nu een verklaring geweest van de premier in het parlement dat die kinderen dus terug zouden keren samen met de moeders. Hè, want het is altijd een discussiepunt geweest. Moeten de moeders samen met de kinderen komen? Nou ja, men vindt toch dat moeders en kinderen scheiden dat heel ingewikkeld is. Dus ik denk uiteindelijk, hè, nu hebben we het geval van Ilhem, Ik denk dat advocaten dit natuurlijk met argusoog bekijken en volgen wat er gebeurt. En zullen toch alles aangrijpen om de rest van de kinderen en de moeders die daar zitten ook naar Nederland terug te halen. Dus ik denk dat dat was een kwestie van tijd dat dat zou gebeuren. Kwestie. En het is jammer dat er zoveel tijd verloren is gegaan. Goed. Ik dank u wel, criminoloog en socioloog Marion van San en Maarten van der Donk van de radicaliseringsexpert bij Radar Advies. Dank u wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Als oud-ambassadeur van het Rode Kruis maakte Erik Horton van dichtbij mee hoe vluchtelingen zich door het leven worstelen. Hij schreef er een toneelstuk over en gaat dat ook zelf opvoeren. En zometeen is hij hier. Theo Maassen weet ook heel goed wat een vluchteling wil. En dan zit ik te kijken naar die gezichten van de mensen. En dan zie ik gewoon aan die ogen van... Weet je, die willen daar niet zijn. Die willen gewoon naar huis. Die willen gewoon thuis zijn. Nou was ik zelf toevallig van de week was ik een hele avond thuis. En ja, dan vind ik toch ook dat het in de praktijk ook wel vaak tegenvalt, hoor. Ik denk dat als je vluchteling bent, dat je thuis ook wel heel erg gaat idealiseren, denk ik. Ondertussen is in de studio een echte thuisblijver binnengelopen. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Dat is Marcel van Roosmalen. Goedemorgen, stuk tuig van de Richel. Ik zeg dit niet alleen tegen Patrick, want anders krijgen we dat weer... maar tegen iedereen die eruit ziet als een journalist... of die zich als zodanig profileert. En dat zijn er in dit pand nogal wat. Ze vinden het over het algemeen heerlijk als ik ze zo aanspreek. Het geeft ze het gevoel van urgentie. Zij behoren ook officieel tot de vijanden van de fascist Geert Wilders. Ook al hebben ze nog nooit iets onthuld. Eerst noemden ze zichzelf Luis in de Pels... wat ik persoonlijk ook al niet zo'n leuke naam vond. Want waar slaat dat eigenlijk op om mensen met insecten te vergelijken? Maar nu is dus Tuig van de Richel de geuzennaam. Het begon allemaal toen NRC Handelsblad schreef over Dion Graus, het Kamerlid... dat varkens beter behandeld dan vrouwen... weer eens ontoelaatbaar gedrag had vertoond in de Tweede Kamer. Waarop Geert Wilders twitterde dat journalisten, uitzonderingen daargelaten... Tuig van de Richel zijn. We gaan dus schelden, dacht ik. Dat is nu het niveau... Geen feiten, maar schelden en terugschelden. Eerlijk is eerlijk, ik kan met deze vorm uit de voeten. Dion Graus is een aanrander, een stalker, een vrouwenmishandelaar... een gehaktbal op pootjes, een idioot die denkt dat hij een ridder is... een gevaarlijke gek, een misvormde penis. Als hij weer eens geil is, is het bal in de fractiekamer van de fascisten... uitzonderingen daar gelaten. Hij moet voor de rechter worden gebracht... en worden veroordeeld tot verdrinking in een bak met prut... In een eerder artikel van een ander stuk Tuig van de Richel, uitzonderingen daar gelaten... had ik al gelezen dat Dion Graus zijn vrouw als een hoer behandelde... en liet haar tegen haar zin in rondgaan onder zijn bewakers. Dan ben je toch een misselijkmakend stuk vreten. Dat moet worden opgesloten, uitzonderingen daar gelaten. Maar terug naar de kern. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat Geert Wilders heeft aangericht. Toen ik hier vanmorgen aankwam, zaten er allemaal stukken Tuig van de Richel bij elkaar uit te huilen. Daarvoor ben ik niet bij de Nationale Nieuws- en Actualiteitenzender gaan werken. Dat soort verdriet. Het kwam er allemaal uit. En ook, hij probeert ons de mond te snoeren. En, nog even, en het is hier een dictatuur. Tegen al die mensen wil ik zeggen... natuurlijk is het verschrikkelijk en mensonterend... maar zo'n vaart zal het niet lopen. Jullie voorbeelden, Lara Rensen, Misha Blok en Twan van Peperstraat... zijn natuurlijk niet echt Tuig van de Richel. Geert Wilders is een populist. Hij vergroot de dingen wat uit... Maar hé, je bent er nog, die microfoon staat nog open. Het wordt pas echt bedreigend als hij maatregelen neemt... of als hij Dion Graus hier loslaat. Want als dat gebeurt, ja, dan wordt het vechten... en ik vrees ook neuken of in ieder geval betasten. Want zo gaat het meestal als ze hem loslaten. Uitzonderingen daar gelaten. Maar goed, moeten jullie daarom stoppen met het verkondigen van het vrije woord? Nee, toch zeker. Vecht door, jongens en meiden. Vertel het land de waarheid, want ze smachten ernaar. Net als het meeste Tuig van de Richel zijn jullie verontwaardigd. Er zijn helaas ook uitzonderingen, want je vraagt je wel af... waarom een bewezen stuk onbenul als Wierduk... zich nog niet heeft druk gemaakt over een Kamerlid dat journalisten uitscheldt. De hele week bezig om de thermometer zo diep mogelijk... in de anus van de onderbuik te stoppen... en iedere hoorbare scheet te brengen als groot nieuws. Maar als er recht voor zijn neus een politicus gaat zitten schijten op de persvrijheid... dan doet zijn laptop het even niet. Arnold Karskus, zelfde verhaal. Waarom horen we Ongehoord Nederland, de aspirantomroep... waar iedere PVV'er kritiekloos mag komen uithuilen over aangetaste vrijheden... eigenlijk niet over deze aanvallen op de journalistiek? Waar was Arnold, held van de vrijheid van meningsuiting? De man die het in zijn eentje opnam tegen de Taliban en die alle bejaarden te huis afstruimt op zoek naar restanten van het Derde Rijk. Hij vond het niet nodig om een stuk tuig van de richel op zijn minst een vraagje te laten stellen aan de fascist van de dag. Maar toen viel het kwartje. Natuurlijk zijn ze niet boos. Ze voelen zich niet aangevallen. Zij zien zichzelf als de uitzonderingen waar Geert het over had. De uitzonderingen daar gelaten zijn het echte tuig van de richel. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Google, Microsoft, Facebook, TikTok, Instagram. De publieke omroep kan op dit moment niet zonder. In de hele publieke sector zijn we afhankelijk van de software van commerciële partijen. En dat moet anders, vindt Geert-Jan Bogaerts, voorzitter van het initiatief Public Spaces en hoofd van de afdeling Innovatie en Digitale Media bij de VPRO. Geert-Jan, welkom. Dankjewel. Public Spaces, ja, dat initiatief heb jij genomen. Wat wil je bereiken? Eigenlijk willen we binnen nu en 5 jaar dat geen enkele publieke instantie, of met publiek geld gefinancierde instantie, nog afhankelijk is van dat soort grote platforms. Ja. Dus binnen 5 jaar moeten we eigenlijk weg zijn van de door Google en Facebook gelanceerde functionaliteiten, platforms en initiatieven. En dat geldt dus voor alle publieke organisaties? Ja. Ja, maar laten wij focussen op de Nederlandse publieke omroep. Hè? Daar zijn we allebei onderdeel van. En zo'n NPO die kan toch eigenlijk helemaal niet om die grote techbedrijven heen? Ja, daarmee raak je de kern van het probleem. Dat klopt inderdaad. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Daarom zeg ik ook, we hebben er 5 jaar voor nodig. Die tijd moeten we ook minimaal uittrekken. Het punt is dat het ook niet alleen in de macht van de NPO ligt. Daarom is Public Spaces opgericht. Het is een coalitie waar de NPO bij aangesloten is. Niet als formeel lid, maar wel als een ondersteunend lid. Maar heel veel andere organisaties, ook in de publieke sector, culturele instellingen zoals Beeld en Geluid, Waag Society, de Koninklijke Bibliotheek, Wikimedia. Samenwerken zij aan het gezond maken van het internet. En dat is wat we nodig hebben. Want je zegt gezond maken. Zijn we dan zo ziek? Want waarom is Public Space zo belangrijk? Nou, het is vooral belangrijk omdat we eigenlijk op dit moment afhankelijk zijn van Amerikaanse platforms die met hun algoritmes proberen om zoveel mogelijk geld te verdienen met data die eigenlijk van ons zijn. Ook publieke data, data van jou en mij. En die afhankelijkheid is uiteindelijk niet goed voor onze samenleving. Wij vinden dat bijvoorbeeld het nieuws dat wij tot ons nemen, dat dat tot ons moet komen via publieke waarden. Gebaseerd moet zijn op publieke waarden. Dat moet autonoom zijn, dat moet transparant zijn, dat moet volledig open zijn. Ja, en de waarden waar Facebook en Google zich op baseren, ja, dat is vooral aandeelhouderswaarde. Die willen geld verdienen. Ze willen geld verdienen en hebben ze ook te veel macht, vind je? Ja, op dit moment hebben ze zeker te veel macht. En ik vind het goed dat zowel op Europees niveau, maar ook in Den Haag, stevig wordt nagedacht over manieren om die macht in te perken. Dat gaat via wetgeving en met belastingheffing. Maar dat kan niet het enige verhaal zijn. De rest van het verhaal is uiteraard dat we inderdaad ook hard werken aan andere oplossingen voor de functies die ze leveren. In een opiniestuk van de NRC schreven Marietje Schaken en Marleen Stikker, niet de mensen die al de minste als het gaat over internet, dat er bij de publieke omroep nu eigenlijk geen actuele visie is op digitalisering. Ben jij het daar dan mee eens ook? Is er... Die visie is zich behoorlijk aan het ontwikkelen. En die is nog niet volwassen. Daar ben ik het absoluut mee eens. Het probleem wat ik eigenlijk zie ligt minder bij de NPO als wel in Den Haag. Het is wel een beetje makkelijk om naar Den Haag te wijzen. Maar het probleem is eigenlijk in wezen dat de NPO is een uitvoeringsinstantie. Net zoals het UWV bij wijze van spreken. Dat onze werkloosheidsuitkeringen regelt. En moet dus eigenlijk doen wat in Den Haag wordt voorgeschreven. De regels die in Den Haag worden gemaakt. En op dit moment laten die regels simpelweg ook nog niet heel erg toe dat de NPO de ruimte claimt op het internet, ook om de dingen te doen om die publieke waarde op het internet te blijven garanderen die we eigenlijk nodig vinden. Ja, maar kijk, toen wij Boos ontwikkelden bij BNN, mocht dat eigenlijk niet op YouTube. Maar het was van buitengewoon belang dat het wel op YouTube kwam, omdat daar de jongeren zaten. Klopt. Dus hoe wil je, want je moet toch je publiek bereiken waar het zit? Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En dat is ook precies de kern van het dilemma. Kijk, even een concreet voorbeeld. Wij bij de VPRO, wij produceren een programma als Tegenlicht. Dat heeft uitzendingen gemaakt, bijvoorbeeld over datacapitalisme. Waarin we de macht van Facebook en Google hekelen. Tegelijkertijd zijn we van hetzelfde Facebook en Google om het programma over datacapitalisme bij dat publiek te krijgen. Nou, dat tekent eigenlijk in zekere zin misschien wel die hypocrisie. Op zijn minst het dilemma waar we mee te maken hebben. Daarom hebben we veel tijd nodig. Ik zeg ook niet dat we morgen allemaal van YouTube en Facebook af kunnen. Dat kunnen we van ons publiek niet vragen en dat kunnen we onszelf ook niet aandoen. Ook niet, en dan kom ik weer terug op die Haagse connectie, omdat we uiteindelijk worden afgerekend als publieke omroep op bereikcijfers en niet op het naleven van publieke waarden. Maar wat vind jij nou het grootste probleem? Dat ja, content van de NPO, mooie content, te vinden is bijvoorbeeld op Facebook of bijvoorbeeld te vinden is op YouTube? Nou, op zich is dat niet het probleem. Het probleem ontstaat op het moment dat die content niet getoond wordt op een manier zoals wij dat zouden willen laten zien, of bijvoorbeeld niet meer terugkomt in de algoritmes waarmee Facebook en YouTube bepalen wat gebruikers uiteindelijk te zien krijgen. Die algoritmes die zijn gericht op zo lang mogelijk en zoveel mogelijk doorklikken. Dus op het moment dat je boos maakt en YouTube wijzigt wat in zijn algoritme, waardoor boos eigenlijk niet meer verschijnt in die aanbevelingen die elke gebruiker krijgt, waardoor je je kijktijd op YouTube enorm gaat inkakken, ja, dan heb je een groot probleem. Ja. Dat type afhankelijkheid, daar moeten we echt vanaf. Maar aan de andere kant, nog een mooi voorbeeld. Zo'n 101 Bars heeft een miljoen abonnees. En dat zijn ook echt mensen die van hip-hop, Nederlandse hip-hop, houden. Die kan je toch alleen maar vinden als je bijvoorbeeld op YouTube zit of op Instagram? Dat klopt. En wat we nodig hebben, volgens mij, is een duidelijk programma, een idee over hoe je geleidelijk aan alternatieven kunt gaan ontwikkelen waarmee je dat type programma's ook bij het publiek kunt krijgen, waar het publiek ook graag naartoe zou gaan. We hebben een paar historische voorbeelden. En het bekendste is denk ik dat van de BBC. Dat heeft ergens rond 2010 Twitter ingezet om mensen, hun publiek, te laten stemmen op de kandidaat van hun voorkeur in Britain's Got Talent of zo'n soort show. En dat was eigenlijk de lancering van Twitter als echt groot platform in Engeland. Dat zegt iets over de macht die publieke organisaties, in dit geval publieke omroepen, maar zeker als je dus samenwerkt in een coalitieverband als dat van Public Spaces, we bereiken meer dan 90% van de Nederlandse bevolking. We hebben fantastische content. Dus op het moment dat wij de handen in elkaar slaan en gezamenlijk alternatieven gaan helpen, ondersteunen, onderzoeken, maar ook promoten en gebruiken, dan ben ik er wel van overtuigd dat we ons publiek geleidelijk aan mee kunnen krijgen. Geleidelijk aan, want je zegt het gaat 5 jaar duren. Maar zou dat ook betekenen dat er geen content meer van de publieke omroep op de Facebooks en de YouTubes en de Instagram? Nou, we zijn de laatste die iets willen verbieden. Ik denk waar het uiteindelijk over gaat, is dat we die echte alternatieven willen gaan ontwikkelen. En uiteindelijk gaat het erom dat, ik ben het met je eens, publieke omroep zijn programma's moet laten zien daar waar het publiek is. En zolang het publiek zit op YouTube en Facebook, moeten we daar ook aanwezig zijn. Dus jij wil veel publiek van de publieke omroep naar Public Spaces krijgen. Hoe ga je dat doen? Nou, niet per se naar Public Spaces. Public Spaces is niet het doel. Het doel is de VPRO of BNN VARA, die allebei onderdeel uitmaken van Public Spaces. Dat zijn de partijen die uiteindelijk die beweging gaan maken. We hebben een initiatief genomen, we noemen dat de digitale spoelkeuken. De digitale spoelkeuken is feitelijk de manier die wij hebben ontwikkeld om de eigen organisatie, dus BNN VARA of VPRO, op te schonen en geleidelijk aan, ja, eigenlijk af te wennen, af te kicken van die afhankelijkheid van commerciële platforms. Ja, dus jij gaat binnen 5 jaar het winnen van Facebook? Daar gaan we in ieder geval heel erg hard ons best voor doen, ja. Ja, maar denk je dat het lukken gaat? Ja, ik denk dat we in ieder geval hele grote stappen gaan maken. Of we in 5 jaar echt zover zijn dat we er volledig vanaf zijn, dat weet ik niet. Maar het belangrijkste is dat er een beweging gaat. Dus kijk, we hebben tot nog toe eigenlijk alleen maar te horen gekregen van, ja, wat moeten we beginnen tegen Facebook en Google? Die partijen zijn zo groot, zo machtig. We kunnen er niks tegen doen. Ja, daar heb ik meer dan genoeg van. We moeten daar met een andere blik naar gaan kijken. En ons realiseren dat wij, verdorie, ook een bepaalde kracht hebben. We bereiken dat grote percentage van de Nederlandse bevolking. Er zit ongelooflijk veel creativiteit. Maak gebruik van initiatieven die al bijvoorbeeld in die open source gemeenschap worden ondernomen. Ja. Maar mag ik dan nog wel zeggen, als mensen meer willen weten van Public Spaces, dat ze dat dan even kunnen googlen? En dan alle informatie vinden. Gebruik liever DuckDuckGo. DuckDuckGo, goed, dankjewel. Geert-Jan Bogers, oprichter van Public Spaces en hoofd van de afdeling Innovatie en Digitale Media bij de VPRO. En veel succes. Dankjewel. De Nieuws BV. Zometeen Erik Corton over zijn voorstelling Vlucht. Dat hij speelt in de open lucht. De plek waar veel vluchtelingen ook behoorlijk wat tijd doorbrengen. Daarom nu Eriks favoriete band met dit heerlijke The Sky is a Neighborhood. story blue. The star burned out. Someone coming up ahead. Don't look now. Voor mij stiekem? Stiekem voor jou, uitgezocht door onze regisseur Leon Polman, omdat natuurlijk Sky is the Neighborhood zo goed past bij Vluchtelingen. Maar kondig het zelf even af. The Sky is the Neighborhood, episch nummer van een episch band, The Foo Fighters. En waarom episch voor jou? Nou ja, dit heeft alles wat een goede klassieke popsong heeft. Het begint klein, bouwt op, komen strijkers bij, van alles en nog wat. En dan eindigt het weer wat eenzaam met alleen Dave Grohl die zegt The Sky is the Neighborhood. Oftewel de boodschap van het hele verhaal. Het is een uniek goed bandje. U hoort hem. We kennen hem natuurlijk vooral als DJ. Ja, dat doet hij als geen ander. Maar ook als presentator, acteur, fietsgek, de voice-over van First Dates. En hij heeft ook nog een verleden bij dit programma. Zeker. Maar deze zomer debuteert Erik Corton als scriptschrijver van de voorstelling Vlucht. Die hij ook nog helemaal zelf gaat spelen. Erik, wat dacht je bij jezelf? Ik ga eens iets nieuws doen. Ja, nou ja. Schrijven is de afgelopen jaren steeds groter onderdeel van mijn leven geworden. Ik deed dat altijd wel, maar veel voor de la, zoals het dan heet. Dus dat je denkt, oh mooi, in een la, dan misschien dat ooit iemand er een keer naar wil kijken. Maar ik heb in het verleden, ik heb twee verhalenbundels geschreven. Ik ben bezig gegaan met een roman, die komt in september uit. Maar ik heb een voorstelling gespeeld in 2018, Ma, naar het boek Ma van Hugo Borst. Een voorstelling die ik maakte met Benno Hoogveld bij Solo Stories. En dat beviel zo ontzettend goed, ook om weer te spelen. En ook me weer theatraal met tekst bezig te houden. Dat toen zij kwamen met het verzoek van Erik, wij willen eigenlijk al heel lang iets maken, een voorstelling maken over vluchtelingen. Zo vaag was eigenlijk de vraag. Of iets over vluchteling, het gevoel van het zijn van een vluchteling. Zou je daar iets mee kunnen? Toen ben ik eerst gaan fietsen. Want zo gaat dat tegenwoordig. Ik fiets dan een uur of zeven, acht. Want je dacht wel direct bij jezelf, ja, maar het spelen en het schrijven, ja, en het thema vluchteling, dat is wat ik moet aangrijpen. Ja, ik zat toen ik aan Ma aan het spelen was, dacht ik, ik wil eigenlijk nog een solovoorstelling gaan maken. Want dat beviel me zo goed, maar het moet me wel iets doen. En ik moet wel heel diep van binnen ergens iets raken. Wil ik het zo kunnen doen zoals ik dat met Ma deed? Want dat heb ik echt met volle overgave 120 voorstellingen gedaan. Toen ging je fietsen? En toen ging ik fietsen en toen ging ik erover nadenken. Toen vond ik een vorm waarvan ik dacht, ja, zo wil ik dit verhaal vertellen. Ik wil het verhaal van vluchten voor jou en voor mij in deze westerse wereld, waarin we eigenlijk niet bekend zijn met vluchten. Althans niet met onze eigen vluchtelingenstatus, die we ook hebben gehad rond de Tweede Wereldoorlog. Maar dat is lang geleden. Maar wel volgens sommigen overspoeld worden door vluchtelingen van over de hele wereld hier naartoe, waar iedereen een gedachte, een gevoel, een mening, een cijfermatige mening, weet ik veel, over heeft. Heb ik geprobeerd om dat terug te brengen naar het gevoel dat het iedereen kan overkomen. Dus ook jou en ook mij en ook hier in dit land. Of in een fictief westers land waarin alles goed geregeld lijkt. En hoe doe je dat dan concreet? Hoe breng je dat dan over? De hoofdpersoon is een witte man van middelbare leeftijd met de naam Max. Hij is leraar Nederlands, heeft een vrouw die is ZZP'er, die is buitengewoon gaat prima. Twee kinderen, die gaan naar school. En daar gaat het ook allemaal ogenschijnlijk hartstikke goed mee. Hij geeft Nederlands op die school. En heel langzaam maar zeker worden er op school allerlei maatregelen ingevoerd. Dat er bepaalde literatuur niet meer onderwezen mag worden. Dat er bepaalde spellingsregels komen. Spellingsregels die niet per se progressief zijn, maar teruggrijpen op iets van langer geleden. De secties mogen alleen nog maar met elkaar aan tafel eten. Allemaal hele simpele dingen waarvan je zegt, ja, wat is daar nou erg aan? Maar als het gaat stapelen en als er uiteindelijk een ministerie komt dat ervoor zorgt dat er ook nog lessen op school gegeven worden aan die kinderen waar alleen de directeur van weet en de rest van die docenten eigenlijk geen wetenschap van hebben, maar wel zien dat er dus mensen lesgever die niet bij het docentenkorps horen, dan gaan er dingen schuiven en scharen en dat wordt van kwaad tot erger. Totdat hij als voorvechter van het mooie in het leven dat ondergronds moet gaan doen. Dus Kafka wordt een zelfgedrukt krantje. En dan gaat hij dus echt vluchten. Ja, want uiteindelijk wordt het serieus gevaarlijk. Hè? Ik bedoel, de reden waarom Benno en Merel van Solo Stories mij hiervoor vroegen was ook omdat ik in de 15 jaar dat ik als ambassadeur van het Nederlandse Rode Kruis ook in den vreemde heb gewerkt, zou ik maar zeggen. Dus op het Afrikaanse continent, Zuid-Amerikaanse continent, in Azië, veel in vluchtelingenkampen heb gezeten. En heel veel met mensen heb gepraat die allemaal tegen hun wil in ergens zaten waar ze niet wilden zitten. Ja, daar hebben we een fragmentje van. Ja. Ik zit in een van die duizenden witte tentjes in een vluchtelingenkamp. Het stof en het vuil kruipen in al mijn poriën en onder elke nagel. Het stinkt er naar pis en ziekte. Ik heb zojuist geluisterd naar het verhaal van Rosemary, die haar man, haar huis en haar baan verloor in één nacht. Als ik haar vraag of ik iets voor haar kan doen, kijkt ze me heel even aan en zegt dan simpelweg: onthoud dat ik er ben. Onthoud alsjeblieft dat ik er ben. Heb ik gedaan. Onthoud dat ik er ben. Ik heb nog steeds contact met Rosemary. Ja, en heb jij ook met haar in gedachten dit script geschreven? Ik heb onder andere met Rosemary in gedachten dit script geschreven, maar ook met heel veel andere mensen die want alleen het verhaal van Rosemary is één verhaal. En mensen vluchten om 100.000 verschillende redenen. Maar allemaal een reden die erg genoeg is om huis en haar te verlaten. Om alles achter te laten wat je hebt. Rosemary werd haar huis uitgejaagd door de buren. Ja, en hoe belangrijk is het in het stuk dat jij het nu zo vertaalt naar iets wat jij en ik zou kunnen overkomen? Omdat in het gesprek het heel vaak laat me zeggen, vluchtelingen worden heel vaak weggezet als een groep die hier naartoe komt om dingen van ons af te nemen. Of, nou ja, daar kennen we allemaal die verhalen. Wat ik heb geprobeerd met dit stuk, of wat ik hiermee probeer te vertellen, is dat het niet zo heel ver weg is dat het kan gebeuren. Als je ziet wat er in die landen waar ik heb gezegd, waar mensen in vluchtelingenkampen terecht zijn gekomen, voor nodig was voor hen om te vluchten, die dachten het jaar daarvoor ook niet dat dat zou gebeuren. En wij hebben het hier al relatief een heel lange tijd heel goed. Maar je merkt dat we best wel hard tegenover elkaar zijn komen te staan de laatste aantal jaren, maar het laatste jaar ook weer. Ik bedoel, we zijn niet vriendelijker tegen elkaar geworden. De polarisatie in onze maatschappij, nou ja, daar heb je dagelijks over, ook in dit programma. Die knalt uit alle hoeken en gaten. Maar ben jij ook angstig dat je misschien ooit vluchten zou moeten vluchten? Daar ben ik, ja. Ja, want dat is namelijk, als je je realiseert dat het soms in een heel klein hoekje kan zitten. Het is het verschil. De politiek hoeft maar te veranderen. En dan kunnen er een aantal dingen doorgevoerd worden. Ik bedoel, ik ga niet onze hedendaagse situatie vergelijken met die in het vooroorlogse Duitsland. Maar de NSDAP was een partij die democratisch gekozen was. Snap je? Dus het ligt niet zo heel ver. Het kan in een democratisch systeem ook net zo goed zo lopen. Dus we moeten scherp blijven. Dus je gaat die voorstelling, heb je zelf geschreven, je gaat hem zelf spelen. Maar je gaat hem eerst op een bijzondere plek spelen. Ja, we hebben in samenwerking met Sloterdijk, dat is in Amsterdam, hè, bij het station Sloterdijk. Dat is een hele bizarre plek. Je hebt het station Sloterdijk waar 5 sporen naartoe lopen, volgens 4 of 5 sporen naartoe lopen. Dan heb je een flyover van volgens mij de metro. Er staat een heel groot glazen kantoor. Er staat een casino. En het is altijd tochtig. Het is altijd tochtig. En daar staat de Tuinen van Brett. Dat is een culturele vrijplaats. En daar ergens in het midden is een driehoek bemodderd landschap waar nog niks is. Dat is een gebiedje in ontwikkeling. En daar ga ik hem spelen. Ook omdat deze voorstelling zelf ook nog in ontwikkeling is. Hij is geschreven. Ik ga hem daar als pilotvoorstelling doen. Dus je wordt ontvangen op station Sloterdijk. Dan krijg je een koptelefoon op je hoofd. Dan word je via een audiotour door dat hele gebied, dus tussen die glazen toestand en de trein, doorgeleid naar waar ik ga staan spelen. Die audiotour vertelt je iets over vluchtelingen. Dat doen we samen met Stichting Vluchteling. Dan kom je op de plek waar ik het ga spelen. Daar ga ik het spelen met script in de hand. Dus iedere avond krijg je een verse voorstelling. Niet dat het script elke keer verandert, maar ik ga hem elke keer anders doen. Want het is voor mij ook nog zoeken en voelen en kijken. En je past hem ook elke keer aan als de actualiteit. Ik merk dat iets niet werkt, dan krijg je de volgende avond krijg je een ander stuk. Maar zoals je het vertelt, is het eigenlijk veel meer een soort van happening, een beleving, in plaats van een voorstelling. Ja, nou ja, ik denk dat voorstelling, als je vanuit gaat dat het principe een voorstelling is, je hebt een toneel en je hebt een zaal en je hebt een voordoek of licht wat uitgaat en aangaat en applaus aan het einde, dan is het meer een happening. Maar ik denk dat een voorstelling, het principe van een voorstelling is dat ik iets doe en jij kijkt daarnaar. En waar dat dan is en hoe dat dan gaat, dat is in dit geval kan zo vrij mogelijk zijn. Dat is nu ook in de open lucht. En je zegt van oké, we gaan het proberen. En dan volgend jaar, gaat het dan veel veranderen nog? Gaat het dan, wie weet. Ik denk dat het script wel goed is. Ik bedoel, dat is gelezen, daar hebben we het over uitgebreid over gehad. Dus dat klopt wel. Maar hoe we dat precies in welke vorm gaan doen. En deze vorm, zoals die nu in de laatste 2 weken van juli in Amsterdam gespeeld gaat worden, daar kijk ik heel erg naar uit. Omdat het heel rauw en heel erg goed bij het thema past. Want het is nergens comfortabel. Voor mij als speler niet. En voor jou als publiek zal het dat ook niet echt worden. En dat is precies wat het verhaal ook is. Het is een heel oncomfortabel verhaal van iemand die in een maatschappij zoals jij en ik die kennen, geen lucht meer krijgt en besluit om het allerergste te doen wat je kunt doen, of het allermoeilijkste te doen wat je kunt doen. En dat is alles oppakken, achterlaten en het ongewisse tegemoet gaan. Maar het is niet echt een goed promopraatje dan, hè? Dat je zegt, het wordt een hele oncomfortabele voorstelling. Nee, kijk, het wordt op een hele oncomfortabele plek. En, als je het vergelijkt met... En jijzelf als speler wordt ook nog. Als je het vergelijkt met het rood plus van het theater. Ja. En wilt u nog een kopje koffie? Dat bedoel ik met comfortabel. Ja. Nee, het is buiten. Dus ja, weet je, als het regent, dan regent. Als het stort regent, dan zullen we hem waarschijnlijk af moeten blazen. Maar ik heb besloten dat op het moment dat het drizzelt, zoals het dan heet, dan sta ik gewoon te spelen. En dan moet je als publiek een paraplu meenemen. Ja, okay. Je mag wel zitten, dat wel hoor. Je hoeft niet te staan. We zorgen ervoor dat je wel kunt zitten. En wat hoop je dat het publiek mee naar huis neemt als ze die plek weer verlaten? Nou kijk, het is natuurlijk zo, dat realiseer ik me ook, dat mensen die a priori geïnteresseerd zijn in dat het vluchtelingenverhaal ook een andere kant heeft, een menselijke kant heeft, dat de mensen zullen zijn die voor het grootste deel komen. Maar ik hoop dat er ook een aantal mensen zullen zijn die denken, of meegesleept worden, en denken, nou dat wil ik dan wel eens zien. En dat ik die toch een heel klein beetje kan raken met gewoon het puur menselijke aspect van die hele crisis. Want het is een vluchtelingencrisis. Ik bedoel, als je weet hoeveel mensen er op dit moment op de wereld op de vlucht zijn, dat is schrikbarend. En dat mag je met recht een crisis noemen. Met een klimaatcrisis en een PFAS. Maar die vluchtelingencrisis die bestaat al eventjes. Maar dat zijn allemaal mensen. Of ze nou weggaan vanuit een economisch oogpunt of vanuit oorlog of wat dan ook, zijn allemaal mensen zoals jij en ik. Je hebt hier ook gezeten, dus je weet als deze tune klinkt, ik hoor hem, dat we dan aan het einde zijn van de eerste uur van de Nieuwsbv. De kijkers, dank je wel. Erik Kortom, heel veel succes met dankjewel, je voorstelling. Man. En de luisteraars op NPO 1, blijf hangen voor nog een uurtje. Nieuwsbv. 1 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Het begint vaak met hand- en spandiensten voor een oudere broer of vriend. En zo rollen kwetsbare jongeren op zoek naar erkenning, status en geld soms de drugscriminaliteit in. Zou preventie op de basisschool het verschil al kunnen maken? Zometeen gesprek daarover in de Nieuwsbv. Nu eerst, veel grote internationale websites liggen plat. Dat in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Daarover gaan we straks praten, maar eerst een ander bericht. Want de politie heeft in Nederland 49 mensen opgepakt naar aanleiding van een internationale undercover-operatie. Ook zijn 25 drugslabs en opslagplaatsen opgerold en is meer dan 2 miljoen euro aan contant geld gevonden. Gisteren werd duidelijk dat politiediensten wereldwijd telefoons verkochten aan criminelen om hen te kunnen afluisteren. De ruim 12.000 toestellen werden in meer dan 100 landen gebruikt. Opnieuw luisterde de politie zo met succes mee op een versleuteld communicatiesysteem van criminelen, zegt Janine van den Berg van de Landelijke Eenheid. Nou, het heeft sowieso nog meer zicht gegeven op criminele netwerken. En daar zijn we vooral op uit. Om het verdienmodel achter deze netwerken eigenlijk meer zichtbaar te maken. We hebben het ook kunnen koppelen aan informatie uit de vorige. Volgens het Sky en Encrochat. En daarmee krijgen we een complete beeld. En daarnaast heeft het ook nog weer een stuk of 50 verdachten opgeleverd. 25 drugslabs, vuurwapens, voorkomen van liquidaties. Dus kortom, alles op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Is dit nou een zware klap voor de criminaliteit of stappen die gewoon vervolgens weer over naar de volgende dienst? Het is zeker een klap voor ze, want dit hadden ze absoluut niet verwacht. Dus daarmee worden ze natuurlijk onzeker over wat kan je nog vertrouwen of niet. Dat hebben we ook al gemerkt na EncroChat. Dus dat wordt er niet minder om met Sky en met deze actie van vandaag. Volgens Europol zijn via de undercover-operatie in totaal zo'n 300 criminele organisaties gevolgd. Er werden meer dan 800 mensen gearresteerd en er werden grote hoeveelheden cocaïne, crystal meth en cashgeld in beslag genomen. En dan nu wel over de grote internationale storing, want verschillende websites die hebben daarmee te maken, onder meer nieuwssites als CNN en de BBC, maar ook webwinkel Amazon en betaaldienst PayPal zijn niet of nauwelijks bereikbaar. Ga ik even over praten met techredacteur Joost Gellevis van de NOS-redactie. Joost, is al bekend waar dat door komt? Je denkt al snel aan hackers natuurlijk. Ja, dat is ook altijd mijn eerste gedachte, zou het zo zijn. Maar waardoor het precies komt, weten we nog niet. We weten wel waar het probleem zit, of eigenlijk zat. Want inmiddels, nou, om 11:45 zou het probleem voor een heel groot deel, of 10:45 moet ik zeggen, Nederlandse tijd, zou het probleem voor een heel groot deel opgelost moeten zijn. Dus het zou nu echt wel weer terug naar normaal moeten gaan. Het probleem zat bij een zogeheten content distributienetwerk. En wat dat bedrijf eigenlijk doet, is niet veel anders dan informatie van websites eigenlijk doorsturen, maar dan vanaf een efficiëntere plek en op een efficiëntere manier, zodat mensen snel websites kunnen bezoeken. Ook als ze bijvoorbeeld op een plek zijn waar het bedrijf wat je bezoekt helemaal niet zit. Dus stel dat je in Nederland de New York Times wil bezoeken, Amerikaanse krant, dan gaat dat via zo'n content distributienetwerk. Dus kan eigenlijk één simpele kleine storing zijn die dit hele, heel veel netwerken dus heeft verstoord? Ja, daar lijkt het wel op. Inmiddels beginnen ook alle websites weer een beetje voor beetje online te komen. Dus het zat hoogstwaarschijnlijk wel echt bij dit bedrijf. Het is gewoon een commercieel bedrijf wat zijn diensten aanbiedt. En dat is ook ergens wel een risico, want je hebt natuurlijk ontzettend veel websites, wat blijkt nu weer, die van hetzelfde netwerk gebruik maken. Dus ja, het is wel een soort Achilleshiel. En als die dan uit de lucht ligt, dan kun je niet meer bij de Amerikaanse of bij de Britse overheid terecht. Je kunt niet meer bij heel veel media. Reddit lag eruit. Shopify, een grote Canadese aanbieder van webwinkels. Dan zijn in één keer heel veel websites toch wel minimaal een uur offline. Misschien is het ook een blessing in disguise. Op die manier kunnen ze misschien kijken om dit echt, als het echt wel groot zou kunnen worden, om dat te voorkomen. Ja, maar toch zie je ook wel dat de voordelen dan, want het is goedkoper dan alles zelf doen en het is efficiënt en mensen kunnen snel op websites terecht zonder dat ze lang hoeven te wachten. Dat zorgt weer voor extra business, blijkt er, want mensen houden niet van wachten. Dus als mensen moeten wachten op een website, dan haken ze af. Dus ik vrees dat de voordelen van zo'n gecentraliseerd systeem uiteindelijk wel zwaarder zullen wegen dan de nadelen. Okay. Vooral omdat zo'n storing niet zo heel vaak voorkomt. Precies. Nou, en al met al zijn ze ongeveer een uurtje uit de lucht geweest. Dankjewel, techredacteur Joost Schellevis. Na zo'n 250.000 prikken met het Janssen-vaccin zijn er nog geen meldingen geweest van de zeldzame bijwerking van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Dat meldt bijwerkingencentrum Lareb. In het geval van het AstraZeneca-vaccin werd op 2,1 miljoen gezette prikken die bijwerking 20 keer gemeld. De politie heeft 3 mensen aangehouden in verband met de dood van een baby uit Heerlen. Het gaat om de ouders en een oma. Het jongetje van 4 maanden werd eind april zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar het 3 weken later overleed. Een Britse politieagent heeft bekend dat hij Sarah Everard heeft ontvoerd en verkracht. De 33-jarige Everard verdween begin maart, toen ze vanaf de woning van een vriend in Londen naar huis wandelde. Een week later werd haar lichaam in een bos buiten de stad gevonden. En Donny van der Beek doet toch niet meer mee aan het EK voetbal. De middenvelder van Manchester United verliet het trainingskamp met een blessure. Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger meer op. Het NOS-journaal. Luchtvaartmaatschappij KLM moet ruim 100 Martinair-piloten binnen 6 maanden een arbeidsovereenkomst aanbieden en hen laten werken. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Daar ga ik nu over praten met advocaat Laurens de Graaf van de piloten. Goedemiddag, meneer de Graaf. Goedemiddag. Ja, deze zaak die liep al enige jaren. Kunt u nog even schetsen waarom die überhaupt is aangespannen? Wat was er aan de hand? Ja, even heel kort. In 2009 nam KLM Martinair over. En vervolgens is KLM Martinair Cargo eigenlijk gaan integreren in haar eigen onderneming. Dat is zodanig ver doorgevoerd dat op een gegeven moment Martinair volledig afhankelijk was van KLM. En toen nam op een gegeven moment KLM het besluit in 2014 om de activiteiten van Martinair Cargo met 2/3 in te krimpen. Heel veel mensen raakten toen hun baan kwijt. En vervolgens zijn die mensen een procedure gestart om een arbeidsovereenkomst bij KLM te krijgen op basis van het juridische concept overgang van onderneming. En waarom was er zoveel tijd voor nodig? Want je zou zeggen, het was vrij duidelijk, als ze zomaar werden ontslagen, dat dat niet in de haak was? Of? Nou ja, kijk, ze waren natuurlijk in dienst bij Martinet. En dat was de hele crux. Hè? Als je in dienst bent bij een bepaalde maatschappij, hè, dan is dat waar je arbeidsovereenkomst ligt. Ja, ja, die lag niet bij KLM. Dus hun arbeidsovereenkomst met Martinet, ja, die eindigde. Maar deze mensen zeiden, ja, ho ho, eigenlijk zijn wij in dienst bij KLM, omdat KLM onze onderneming zo ver heeft overgenomen, geïntegreerd, dat, ja, dat die feitelijke exploitatie nu bij KLM ligt. Dus wij zijn eigenlijk KLM-werknemers en hadden dus niet ontslagen kunnen worden. Nee, en dus nu toch in het gelijk gesteld, dat moet een opluchting zijn voor de piloten, om maar zacht uit te drukken. Ja, de piloten zijn erg blij, uiteraard. Ja. Uiteraard. Ja. Nou moet KLM ze dus een arbeidsovereenkomst aanbieden. U zei het al, hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, juridisch gezien zijn ze al in dienst van KLM sinds 1 januari 2014. Mm-hmm. Maar KLM moet ze nu binnen 6 maanden de mogelijkheid bieden om ook daadwerkelijk te gaan werken bij KLM in hun oude functie, met het oude functieniveau. Dat moet nu dus in gang gaan worden gezet. En dan is alles weer bij het oude voor deze voormalige Martinair-piloten of mensen? Ja, dan is alles weer bij het oude, in zekere zin. Maar u moet zich voorstellen, sommige mensen wonen nu eigenlijk gedwongen in het Midden-Oosten, omdat daar nog werk is, zien hun kinderen 1 keer in de 4 weken. Die staan te springen om weer naar Nederland te komen. Ja. Dank u wel voor de toelichting, advocaat Laurens de Graaf. Een groot dinosaurusskelet dat 15 jaar geleden in Australië werd gevonden, is van een niet eerder gevonden soort. Dat maakten de onderzoekers bekend na lange bestudering van de resten die jaren geleden in Queensland werden gevonden. Today we announced the discovery and publication of a new species of dinosaur to Australia. In fact, it's Australia's largest dinosaur, Australotitan cooperensis. En deze cooperensis was een planteneter die leefde in Australië in een tijd dat het continent nog vast zat aan Antarctica. Het dier staat in de top 5 van de grootste dinosaurussoorten die ooit zijn gevonden. De dino leefde meer dan 90 miljoen jaar geleden, was 25 tot 30 meter lang en zo hoog als een gebouw van 2 verdiepingen. Het weer nog. Het is zonovergoten vanmiddag. Maar geleidelijk in het binnenland wel wat stapelwolken. Vanmiddag wordt het 19 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten. Morgen is het ook vrij zonnig en het wordt dan 22 tot 26 graden. Er is de verkeersinformatie bij de ANWB, zit Wijnand Zwaan. Er zijn een paar problemen op de weg. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht gebeurde een ongeluk bij Maarsen, net voor de Leidse Rijntunnel. De vertraging vanaf Vinkeveen is zo'n 10 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. Meer vertraging is er op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar wordt een auto geborgen bij de Keteltunnel. Daar staat file vanaf Den Haag-Zuid 8 kilometer met een 30 minuten oponthoud. En ook de verbindingsweg naar de A20 naar Gouda is dicht. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan beter omrijden via de A13. En op de A50 Eindhoven richting Os, daar zien we nog de naast van het vrachtwagenongeluk van vanmorgen vroeg. De rijbaan is daar helemaal dicht. Verkeer vanuit Eindhoven kan het beste omrijden via Den Bosch over de A2 en de A59. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. En na de Nieuwsbv is het tijd voor het Sporthalf uur BVSC, gepresenteerd door Stef Clement en Roelof de Vries. En die staat hier en gaat mij vertellen wat er op het repertoire staat. Het is EK voorbeschouwingsweek in BVSC. Ja, vandaag Oostenrijk, de tweede tegenstander van Nederland, onder de loep genomen door niemand minder dan Wouter Bouwman en Oostenrijkse muziek. Zo schitterend. En staat de hele uitzending in teken van Oostenrijk? Niet alles. Er is ook nog een groot deel voor een gesprek over de podcast Neutrale Kijkers. Voetbalpodcast. Stop ermee. Waarom? Vragen we ons dan af. Waarom? Ik wil het allemaal weten. Dus ik ga zeker luisteren naar BVSC. Maar nu eerst Dealers in de Dop. De Nieuwsbv. Dealers in de Dop is het rapport van de politie over hoe kinderen van 9 tot 15 in de drugscriminaliteit belanden. Om jonge aanwas te voorkomen moet er op de basisschool al begonnen worden met preventie. Hoe werkt dat bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost? Ik ga het bespreken met Debbie Dussel, al 18 jaar lerares in Amsterdam, en met Tanja Jatnandansing, zij stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Mevrouw, ik moet zeggen juffrouw natuurlijk, juffrouw Dussel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u geeft al 18 jaar les op de basisschool in Zuidoost. Hoe ziet preventie er bij jullie uit? Nou, ontzettend breed, eerlijk gezegd. We hebben veel contact met de wijkagent. Het begint al van jongs af aan, waarbij we echt gezinnen van jongs af aan in beeld brengen. Er is schoolmaatschappelijk werk in het gebouw. We besteden heel veel aandacht aan oudercontacten. Het belangrijkste is gewoon dat je ieder kind ziet en dat je goed samenwerkt met de omgeving. Dus wat dat er gaat, denk ik ook wel dat er ontzettend veel is veranderd in de afgelopen 18 jaar tijd. Ja, maar ik las wel ergens dat u heeft gezegd, vanaf dag 1 ben je bezig met ervoor zorgen dat de straat niet in de klas komt. Wat bedoelt u daarmee? Nou, precies zoals het daar staat. De klas en de school is een veilige omgeving voor kinderen en daar maak je je hart voor. En als school ben je als eerste een opvangnet eigenlijk, zoals ik al zei, in de breedte. En daarom is dus ook die samenwerking met de omgeving zo ontzettend belangrijk. Dus je zorgt ervoor dat in de klas, dat kinderen weten gewoon dat het een fijne en veilige plek is. En dat je, waar gewoon alles besproken kan worden, maar waar vooral kinderen ook zichzelf kunnen zijn. En waar je ook gewoon juist als leraar ontzettende een vertrouwensband opbouwt met zowel de kinderen als de ouders. En hoe kwam de straat wel eens de klas in? Nou, kijk, wat je voornamelijk ziet is dat ouders werken keihard. Laten we daar dat even vast voorop stellen. Dus wat je ziet is dat kinderen steeds meer zelfstandig dan bijvoorbeeld naar huis gaan of dat ze opgroeien in ingewikkelde situaties. En dat niet iedereen altijd even de weg daarin goed weet te vinden. Dus je bent vanaf dag 1 ben je bezig met sociale vaardigheden. Je bent de kinderen heel erg bezig met weerbaar maken. Maar vooral ook het zelfbeeld van kinderen stimuleren. Want het zijn prachtige kinderen met ontzettend veel talenten. En als je daar vanaf dag 1 in investeert en vanaf dag 1 ook investeert in vertrouwensband, dan groeien ze vanzelf. Ja. En wat je dus met name dan bijvoorbeeld doet, is als je weet dat er in de buurt dingen aan de hand zijn, is dat je dus dan gewoon eigenlijk ook meteen contact hebt met de ouders en dat je gewoon vooral aangeeft van joh, zorg ervoor dat je kind in beeld blijft. En vandaar dat ik ook continu blijf zeggen van wij zorgen dat we de kinderen in beeld hebben en de ouders. Daar werk je gewoon mee samen. En dan is het heel fijn, want met Tanja bijvoorbeeld, die als vanuit de gemeente, die nemen daarin ook weer hun verantwoordelijkheid. Waardoor je gewoon merkt dat de kinderen eigenlijk steeds minder op straat zijn. En dat ook gewoon de omgeving een veilige plek wordt. Ja, maar dat is toch bijvoorbeeld... ik snap uw verhaal, maar toch schrok ik er wel van. Want ja, dit rapport gaat over dealers en dan al preventie op de basisschool. Zo jong al lopen kinderen op zo'n jonge leeftijd al risico's. En wat zijn die risico's dan? Nogmaals, kijk, dat is dus waarom je niet moet gaan beginnen met iets van een voorlichting of wat dan ook. Je moet dus met elkaar als stadsdeel, in dit geval dan, neem je met elkaar de verantwoordelijkheid. Je erkent het probleem en vervolgens pak je het met elkaar aan. En dat is dus wat je in de afgelopen 20 jaar in Amsterdam-Zuidoost bijvoorbeeld echt ten positieve hebt zien veranderen. Neem bijvoorbeeld laatst ook maar met het hele coronaverhaal, waarbij dan de buurt ervoor zorgt dat er geen rellen komen. En dat de buurt ervoor zorgt met elkaar als gemeenschap zijnde, met de jongeren in gesprek te gaan en met elkaar dat op te pakken. Dus die samenwerking, daar draait het heel erg om. Ja. Tanja Jatjan-Hansing, u bent stadsdeelvoorzitter. En dat is dus een belangrijke rol. Want ik hoor het heel goed dat het heel, heel belangrijk is dat iedereen meedoet. Ja. Dat er verbinding is, dat er vertrouwen is tussen scholen, jongerenwerkers, ouders, jongeren. Ja. Hoe werkt u daar als stadsdeelvoorzitter mee? Nou, dat is terecht de vraag die u stelt. Hè? Alle vooropgestelde, vooral veel samenwerken met prachtige leerkrachten zoals Debbie. Die met haar hele school en met heel veel meer scholen in Amsterdam-Zuidoost op een gegeven moment hebben gezegd, we gaan het moeilijke gesprek wel met elkaar voeren. Er gebeuren wel dingen in Amsterdam-Zuidoost waarvan je denkt, dit willen we gewoon niet in ons stadsdeel. En gaan we vervolgens met elkaar zeggen, oh, daar hebben we het er liever niet over, want we zijn bang voor stigma. Of zeg je met elkaar, hey, wacht, we zijn niet naïef. We gaan er wel positief in staan, preventief in staan, maar niet vanuit een naïeve houding dat onze kinderen niet met van alles en nog wat worden geconfronteerd. Want kijk, de angst is, dat die heb ik zelf namelijk ook, hè. De angst is heel erg van, als we dan op de radio komen, dat iedereen gaat zeggen, oh ja, dus het gebeurt daar. Spannende is, het gebeurt in heel Amsterdam. Sterker, het gebeurt in heel Nederland. Alleen wij hebben met elkaar gezegd, laten we wel gaan staan voor die kinderen. Laten we hen perspectieven laten zien. Andere verhalen laten zien. Laten zien dat we als community het moeilijke gesprek durven aan te gaan met elkaar, maar wel ook gewoon de schouders eronder. En dat samen, zoals Debbie terecht zegt, samen met de ouders, samen met ons als politici en vooral echt die community voorop. Hè. Dus ik geloof zelf heel erg in dienend leiderschap. Dat ik dus eerst ga kijken, wat gebeurt er al op scholen? Wat hebben zij nodig? En niet vanuit wat ik zo goed voor hun zou vinden, denken van, nou Debbie, dit moet jij vanaf morgen gaan doen. Nee, wat hebben zij nodig? Bijvoorbeeld, zoals Debbie net al aangaf, de docenten, die kunnen heel veel, die zijn pedagogisch goed onderlegd, maar die moeten ook gewoon taal en rekenen geven, naast het goede gesprek voeren. Dus hebben een aantal scholen gezegd, als je nou ergens voor kan zorgen, Tanja, zorg ervoor dat er meer jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk komt op die scholen. Nou, dat is iets waar ik inderdaad een bijdrage aan kan leveren. Maar bijvoorbeeld ook het goede gesprek met de wijkagenten en de andere agenten overigens. En ook het goede gesprek met de jongeren zelf? Absoluut. En daar gaat het natuurlijk ook om, hè? Die groep 7, groep 8, en daar begon het inderdaad mee, dat is ook wat het onderzoek ons ook eigenlijk min of meer zegt van dat zou je moeten doen. Het gesprek voeren met kinderen, groep 7, groep 8. En ik kan me voorstellen dat mensen denken, serieus? Vanaf groep 7, groep 8 al? Je merkt, nogmaals, dat weet Debbie beter dan ik, die heeft ervoor doorgeleerd, maar ik merk dat kinderen van groep 7 en groep 8, die zijn ook nog ontvankelijk voor andere verhalen. Die zijn heel erg gevoelig, ook als je deze zegt van, joh, weet je, maak iets van je leven. We doen het nu inmiddels bijvoorbeeld met heel veel rolmodellen die we in de scholen brengen. Gisteren hadden we nog een groot programma met weliswaar de middelbare school, maar toch, dat we een Umberto Tan en noem ze maar allemaal, Jürgen Reimann, alle types die, waar de kinderen zich mee kunnen relateren, die brengen we dan in die scholen en laten we de kinderen vertellen en laten ze zien, er zijn ook andere verhalen mogelijk. Er zijn andere perspectieven mogelijk. En dat klinkt wellicht een beetje, dat denk ik, nou, wat soft. Maar dat is ook wat dat rapport heel erg onderschrijft. Hè? Breng meer rolmodellen binnen. Dus nogmaals, laat kinderen ook zien, er is iets anders mogelijk. En wij zorgen als school, als community, als politiek, dat wij ook al die mogelijkheden aan hun geven. Dus dat je met elkaar zegt, wij willen een agenda van vooruitgang in Amsterdam-Zuidoost. En die maken we met elkaar op basis van wat nodig is en wat mensen als Debbie en anderen aangeven dat wat nodig is. Ja, juf Debbie Dussel, u zegt van ja, het werken aan het zelfbeeld. Spelen die rolmodellen echt een belangrijke rol dan? Enorm belangrijke rol. Ik bedoel, laten we ook even heel eerlijk zijn. Als een kind het... ik ben een witte juf. Ik geef les in Amsterdam-Zuidoost. En ik zou echt wel graag willen dat over 15 jaar, als de kinderen zelf ouder zijn, dat zij mij vervangen. En ik wil dat zij zien, als zij een boek over openslaan, dat zij dus zien dat zij ook allerlei perspectieven hebben. En veel kinderen hebben het, wat Tanja al zegt, van we moeten erkennen dat er dingen aan de hand zijn. En er zijn gezinnen die het echt ontzettend moeilijk hebben. En er zijn dus kinderen die zich ook ontzettend verantwoordelijk voelen voor hun ouders en voor hun omgeving. En die kinderen moet je echt een perspectief bieden. En vaak de kinderen die dus kwetsbaar zijn, dat zijn de kinderen die vaak ook niet altijd even goed doen op school bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat zijn de kinderen die vaak in moeilijke situaties opgroeien. Moeilijke situaties, bijvoorbeeld dat de vader er niet meer is, of dat er armoede heerst, of dat er criminaliteit in het spel is? Nou, gewoon in zijn algemeenheid hele complexe situaties. Het is, Tanja zegt ook wel eens, gewoon multiproblematiek. Ja. Het is vaak een combinatie van allerlei dingen. Ik bedoel, als jij... we hebben in Zuidoost ontzettend veel nationaliteiten. Mensen komen vanuit de hele wereld. En kijk, ik woon 2 kilometer verderop in Oudekerk. En daar ben ik ook opgegroeid. En mijn moeder woonde in het dorp. En mijn broertje woont er. En mijn zwager woont er. Als er iets is, dan heb ik een breed vangnet van mijn familie die mij op kan vangen. Maar als jij hier in je eentje komt zonder je familie, en je familie is nog ergens anders, dan heb je totaal geen vangnet. En dat vergeten we wel eens met elkaar. Dus je moet dus veel meer als gemeenschap met elkaar dingen gaan ondersteunen. En in het geval van de kinderen moet je dus zorgen dat ze perspectief bieden. En je moet dus zorgen dat ze veel rolmodellen hebben, zodat ze ook zien welke kansen zij hebben. Ik vind dat vind ik echt heel erg belangrijk. En dan moet ik ook zeggen, behalve dat ik het moeilijke gesprek aanga, ook met het verhaal met Black Lives Matter, ook als het gaat over slavernij, alle moeilijke gesprekken ga ik aan. Maar ik bied ook wel gewoon een heel rijk curriculum aan. En ik zorg dus ook ervoor dat ik dan op de een of andere manier die rolmodellen in de klas breng. Of het nou is met een project, of dat ik ze nou zelf benader via social media, of dat ik dat door middel doe van boeken en dergelijke. Die rolmodellen zijn heel erg belangrijk naast dat gesprek. En wat ik al eerst zei, het allerbelangrijkste is, je moet kinderen in beeld hebben. Vervolgens is die samenwerking met thuis ontzettend belangrijk. En wat ik dus heel sterk vind in Amsterdam Zuidoost, is dus dat we een heel sterk vangnet hebben. En waarom ik dat zo belangrijk vind, is omdat ik al zei, ik woon 2 kilometer verderop in Oudekerk aan de Amstel. Dat is echt een wit dorpje, om het even zo te zeggen, waarvan mensen denken van, ach ja, er is toch niks aan de hand enzovoort. Maar als daar iets is, er is geen sociaal maatschappelijk werk wat je even makkelijk kan bereiken. Er is totaal geen vangnet daar, omdat het zogenaamd er daar niet is. En dan zie je dus echt, ik ben daar natuurlijk opgegroeid, en dan zie je echt dat een deel van mijn generatie die daar is opgegroeid, was ontzettend naïef. En die zijn echt wel verkeerd terechtgekomen, juist omdat het er niet was. En ik denk dat dat de kracht is van ons stadsdeel. Dat we er dus zorgen dat we iedereen in beeld hebben, dat we het samen doen. En dat er dus gewoon een groot vangnet is. Ik heb een zwak voor de Bijlmer, voor Zuidoost. En Tanja Jadna Nansing, ondertussen hebben jullie ook al 3,5 jaar een kindercommissie. Ja. Wat is de kindercommissie? Ja. Wat doet die precies en wat is het succes daarvan? Ja, nou, dat is echt. Nu krijg je me op de praatstoel. Dus dan moet ik even oppassen. En nu zat er al op. Ja. Moet oppassen. Maar de kindercommissie die hebben we ingesteld inderdaad 3,5 jaar geleden. En dan hebben we bedacht dat uit alle scholen van Zuidoost 1 vertegenwoordiger echt in de raadzaal zou komen van de jongeren. En dat wordt ook dus de hele verkiezingen. En wat echt leuk is, is de eerste keer dat we dat gingen organiseren, moesten we echt naar alle scholen en vragen, oh, wil je alsjeblieft in onze kindercommissie aan kinderen? En inmiddels is het zo dat de laatste keer dat we de verkiezing hadden, we hebben maar plek voor 15 jongeren. En we hadden 150 aanmeldingen. En daaruit zijn er dus dan weer 30 gekozen. Die moesten zich echt gaan presenteren als een soort idols. En iedereen wil nu inmiddels in die kindercommissie. Ja. Dus dat is het succes. En waarom vertel ik dit met heel veel enthousiasme, dat is omdat je kinderen op deze manier betrekt. Je betrekt ze bij je stadsdeel, maar je betrekt ze ook bij allerlei moeilijke discussies. Bijvoorbeeld deze. Dat we zeggen van, hoe gaan we Amsterdam Zuidoost veiliger maken? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we naast elkaar blijven staan? Kinderen zijn daar heel erg fris nog in, vind ik zelf. Ik hou heel erg van kinderen, omdat ze fris denken. Hè? Ik ben inmiddels 54 helemaal vastgeroest. En zij komen dan met zaken waarvan je denkt, wat goed dat we daar dat we hierover hebben. Bijvoorbeeld, en als jullie willen, moeten jullie maar langskomen. Op 30 juni gaan de kinderen in Amsterdam Zuidoost een kunstwerk gaan ze onthullen. Dat hebben ze gemaakt, dus de kindercommissie. Zij hebben gezegd, er is zoveel gedoe. Er is zoveel angst op deze wereld op dit moment. Ook als het gaat juist over die veiligheid en veiligheidsvraagstukken. Dus wat wij gaan doen, is wij gaan een kunstwerk maken waarbij we de liefde terug gaan geven aan Amsterdam. En aan Amsterdam Zuidoost. En dat nogmaals, dat is als je dus heel diep met die jongeren gaat praten, met die kinderen, dan geven ze aan dat ze dus enorm houden van hun stadsdeel. Ze houden enorm van, vooral ook van hun, dat is heel leuk, en voor Debbie is dat heel leuk om te horen, ze houden enorm van hun docenten. En waarom? Omdat in Amsterdam Zuidoost inderdaad de docenten hebben besloten, sommigen doen het nog niet hoor, maar een heel aantal gelukkig wel, die hebben gewoon besloten om die kinderen heen te gaan staan en sterker ook om die ouders heen te gaan staan. En dat is voor mij ook weer een inspiratie om te denken, hey, absoluut. Als zij dat kunnen, doe ik het ook. Ik vind ook, leraren en leraressen moeten alle lof krijgen die absoluut ze verdienen. En zeker in zo'n mooi stadsdeel als de Zuidoost. Dus ik dank heel hartelijk Debbie Dussel, al 18 jaar lerares. Maar ik dank ook Tanja Jadna Nansing, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. En heel veel positiviteit nog daar. Dank jullie wel. Dankjewel, Patrick. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Deze week staat in het teken van de digitale radio op NPO Radio 1. En daarbij is er wat te winnen, namelijk het radiotoestel van de 21ste eeuw, namelijk een DAB Plus radio. En voor de prijsvraag hebben we een bijzondere medewerker aan ons weten te binden. Iemand uit een ver verleden, maar die alles wist over de toekomst. Hij demonstreerde apparaten meestal eeuwen voordat ze op de markt verschenen. Griet Titulaar. Wij gaan dit juweeltje cadeau geven aan een van de goede inzenders op de volgende vraag. Griet omschrijft begin jaren 80 een technisch hoogstandje, waarvan we nu, anno 2021, met z'n allen nog altijd de vruchten van plukken. Aan jou om te raden over welk apparaat hij het heeft.